Слава Ісусу Христу! Я вашого оператора дуже сильно благословляю. Хай Бог тебе благословить. Тому що інколи буває тяжко догодити і нам з цією всією там цими речагами. І співакам, і слухачам. І тому Божих тобі рясних благословень, брат. Дякуємо Богові за вас, за вашу церкву, за вашу молодь. Вчора ми мали дуже хороший такий час. Походили по Харкові, побачили ваше прекрасне місто. В хорошому місці ви живете. Нам такий приємний створили час, ваша молодь. Потім спілкування з молоді. Я побачив, що серед вас є багато талановитих людей. І багато мужніх, сильних людей, і багато тих, які подібні до Гедеона, десь сховалися там, можливо, і там роблять свою роботу, приходить ангел і каже: муж, ти муж не такий, як ти думаєш про себе, ти інший, і ти можеш зробити багато. І коли Бог його взяв, покликав, що сталося? Сталося чудні речі. Прийшла перемога. Серед вас є такі люди, серед вас є така молодь, і я тішуся. Я з своїх 17 років, напевно, Бог так захотів, у Бога є почуття юмору, і він поставив мене за кафедру. Я пам'ятаю, як мені приходилося перші кроки робити в цьому. Я прийшов в 17 років навчатися після школи зразу. І це було від Бога. Повірте мені, що це було від Бога. Бог покликав до служіння. І я пішов за Христом. І не жалію про це. І всім говорю, що молодь, якщо Бог до вас говорить, не проігноруйте його. Не проігноруйте його. Білл Хайблс казав, коли Бог його покликав на служіння, це один із таких видатних світових лідерів, пастор, казав, коли кликав його Бог до служіння, то він казав: Господи, ось ти не на того чоловіка попав. Ось я тобі, от побачиш, от я піду, я буду служити, але побачиш, що ти взяв, як ото, той, хто розміновує міну, і попутав провода, і та міна взорвалася. От побачиш, що так буде. Але, каже, пройшло вже 40 років служіння, і він дуже тішиться і радіє, що Бог його покликав до служіння. Бог не той, хто помиляється. Бог ніколи не помиляється. І коли нас Бог кличе до служіння, особливо молодих, якщо навіть потрібно відкинути, відігнати лінь на 10 тисяч кілометрів, зробіть це. Якщо потрібно повчитися, піти в біблійний навіть інститут, підіть і повчіться. Хай Бог нас благословить. Так як нас залишилося небагато нашого часу, давайте ми нашу увагу звернемо на кілька дуже важливих думок. Номер один у нашому житті завжди має залишатися фінанси. Правильно. Ісус Христос. Слава Йому. Йому ми маємо довіряти і за ним ми маємо йти. Тому що це найбільше багатство, яке може мати людина, живучи на землі. Найбільше багатство – це Ісус Христос. 2000 років назад, чуть більше навіть, сталася одна така історія або подія, яка записана на сторінках Євангелії. 6 розділ Матвія, 22 вірш. 6 розділ, вибачаюся, Івана. 6 розділ Івана, 22 вірш. Івана, 6 розділ, 22 вірш. А наступного дня той народ, що на тім боці моря стояв, побачив, що там іншого човна, крім одного того, що до нього ввійшли були учні його, не було. І що до човна не входив Ісус із своїми учнями, але відпливли самі учні. А тим часом із Тиверіади припливли човни інші, близько до місця того, де вони їли хліб, як Господь учинив був подяку. Отож, як побачили люди, що Ісуса та учнів його там нема, то в човни посідали самі і прибули до Капернауму і шукали Ісуса. І на тім боці моря, знайшовши його, сказали йому: коли ти прибув сюди, учителю? Відповів їм Ісус і сказав: по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що здостається на вічне життя, яку дасть вам Син Людський, бо відзначив його Бог Отець. І 48-й вірш Ісус каже: «Я хліб життя». Вчора ми ходили по місту і трошки так замерзли, і рішили зайти у храм. Я звернув увагу, зайшли люди, чемно перехрестилися і сидять, по-моєму, сиділи, вони молилися, якщо я правильно зрозумів. Люди шукають Бога, люди шукають святого. Я зайшов, був час, кілька років назад у Києві зайшов у мечеть. І одна частина так освітлювалася, мечеті, а друга так далі трошки там було темно. Ну, так, ну, світло там було, але так темніше. То вже було так вечоріло. Я дивлюся, люди стоять і моляться, стоять і моляться, стоять і моляться, стоять і моляться. І моляться довго. Потім приходить час молитись. Вони молитви там особливо, і вони приходять, схиляють свої коліна, моляться, шукають Бога, шукають Бога, шукають. І у мене запитання. Ці люди, що прийшли у храм, вони знайшли те, що шукають? Ці люди, що прийшли в мечеть, вони знайшли те, що шукають? А ми, що прийшли в дім молитви, ми знайшли те, що ми шукаємо? Якщо знайшли, ми найщасливіші люди на землі. Чому це так важливо? Найти те, що ми шукаємо. Приходячи в храм, людина шукає Бога. Ісус каже: пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам Син Людський, бо відзначив його Отець. Я хліб життя. Слава Ісусу! Тільки Ісус може дати життя. Ніщо інше і ні в якому разі. Люди шукають, можуть шукати Ісуса Христа із-за матеріальних вигод. Навіть приходячи в церкву, думають, що у мене буде все класно. У мене не буде хвороб, у мене не буде проблем, у мене все буде просто супер. Ну так не буває. Із-за матеріальної вигоди не можна тільки шукати Христа. Ці люди прийшли і шукали Христа не тому, що вони бачили чуд, не тому, що це Бог був. Їм було тяжко зрозуміти, що це Христос, що це Бог серед них, що це той, хто не тільки може дати кусок хліба, а це той, хто може дати життя. І Ісус каже: ви шукаєте мене? Знаєте чому? Тому що ви їли і наїлися. І ви прийшли знову, думаєте, що знов Христос раз зробить, і ми знов поїмо, знов буде хорошо нам. Не тому, каже, шукайте мене, люди добрі. Шукайте мене тому, що я життя даю. Ось тому шукайте мене, каже Христос. Людям тяжко було зрозуміти, що це Бог серед них, що це той, хто дає життя. Так часто людям важко це зрозуміти. Як одного разу Августин Блажений хотів зрозуміти Бога, Трійцю. Ну як це так? Триєдиний Бог. І він думав, ламав голову, і одного разу іде понад морем, і бачить хлопчик маленький, викопав яму, і з моря переносить в цю маленьку яму воду. Августин питає, каже: що ти робиш? А він каже: я ж з моря вон сюди воду переношу. Він каже: о, Господи, це ж я. Я хочу тебе великого неосяжно зрозуміти своїм маленьким розумом. Інколи людям буває так тяжко зрозуміти великі речі. Багато що ми не розуміємо. Але те, що Христос дає життя, в Христі тільки життя, ми це розуміємо. Слава Богу нашому! Відповів Ісус і сказав: по правді кажу вам, мене тому, не тому ви шукаєте, що бачили чуда та їли, а що їли з хлібів і наситилися. Причини, чому ми маємо шукати Христа? Перше, чому ми маємо йти за Христом? будучи віруючим, будучи християнином, або ще десь, якщо, скажімо, ти не являєшся дитиною Божою, і ти шукаєш Бога, тебе нема впевненості в тому, що ти є дитя Боже. Чому ти маєш Христа шукати? Чому ти маєш за ним іти? Чому ти маєш бути християнином? Чому ти маєш бути дитиною Божою? Перше всього, тому що Христос дає життя. Немає ні в кому іншому життя. Там, де панує безнадія і де царює смерть, де смерть дихає в лице, коли приходить туди Христос, туди приходить життя. Слава Йому! Там, де відчай, де на межі загибелі, коли туди приходить Христос, туди приходить спасіння. Тільки в Ісусі Христі. Наступна причина, чому я маю іти за Христом, чому я маю слідувати за Ним, це тому, що я люблю Христа. Я повинен Його любити. Любити Христа. Друга, третя причина, чому я маю слідувати за Христом, шукати Його, іти за Ним, щоб виконувати волю Його, Ісуса Христа, щоб виконувати волю Отця. Ісус Христос прийшов не для того, щоб Його возили на шикарних каретах. Хоча Він міг це робити. Ісус Христос не прийшов для того, щоб жити в шикарному дворці. Хоча Він міг це робити. Він міг жити. Але основна думка, суть в тому, що Христос на першому місці завжди в фокусі тримав волю свого Небесного Отця. Коли я слідую за Ісусом Христом, я маю пам'ятати, що моя основна, одна із основних цілей – це коли я йду за Христом, щоб виконувати волю Отця Небесного. Не моя воля на першому місці. На першому місці – воля Господня. Наступна причина, чому я маю йти за Христом, чому я маю шукати Його, чому я маю йти за Ним, щоб не збитися з курсу, це щоб служити іншим. За прикладом Ісуса Христа, щоб служити іншим. Щоб приближатись в образ Христа. Христос дасть нам і хліб, і допоможе нам і в інших сферах, але завжди має на першому місці залишатися речі, яким належить першинство. Щоб показати для інших про життя, яке дає тільки Ісус Христос. Ось чому я маю шукати за Ісус, шукати Христа, іти за Ним і служити Йому. Тому що прийде обов'язково такий момент, як сталося з учнями Ісуса Христа, деякими учнями. Коли Ісус почав говорити, що я хліб життя, хто буде мене їсти, хто буде пити кров мою, Він говорив тут про свою смерть, про те, що Він пролє кров за людські гріхи, про те, що віддасть тіло своє, щоб мали спасіння люди, не зрозуміли цих речей багато Його учнів. І вони почали нарікати, казати на Ісуса Христа, що це Він взагалі говорить. Ну, наче то вчителя, їм було незрозуміло. І ось цікавий момент. Прийшла така, знаєте, прийшло сито таке, або прийшло випробування для учнів. Чому ти йдеш за Христом? Чому ти Його шукаєш? Чому Він взагалі тобі потрібний? І Ісус каже до своїх учнів, і сказав Ісус 12-тьом, чи не хочете й ви відійти? І цікаві слова, що сказав Петро. До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Слава Йому! Ця людина зрозуміла, чому він повинен йти за Христом. Взагалі, чому він бере біля Христа? Тому що в Ісусі Христі є життя. Тому що в Ісусі Христі є вічне життя. Тому що в Ісусі Христі є унікальне життя тут ще на землі. Тому Божих вам рясних благословінь, щоб ми йшли за Христом. Не тільки за того, бо Христос нам допоможе і дасть кусок хліба, і в моєму бізнесі допоможе, і в моїх проблемах допоможе розібратися. Але в Христі є вічне життя. Тому ідім і розкажімо іншим, що в Ісусі Христі є життя, і тільки в ньому. Йому хай буде слава. Амінь.